az érzelmi összetartozásukat ki tudják fejezni, miközben a realitás érzékük pompás. Emlékeztek az apára, aki tudja, hogy a gyerekének a félelme indokolatlan, na és aztán. Tud együttérző lenni, az érzelmi összetartozását ki tudja fejezni, miközben azt gondolja, hogy a félelme indokolatlan. Irreális. Hogy nem indokolható a helyzetből, hogy egészen túlzás, hogy tulajdonképpen vagy mondjuk egy felnőtt embernél a neurózisának a tünete, a sémájának a tünete. Szoktatok ti egymással pszichologizálni? Ó, ne, légy szí. Mondjuk húsvét vasárnapig ne, hát mondjuk hétfőig. Hogy úgy függesszétek föl egy kicsit a pszichológizálást, légy szí. Nem esik jól nekünk. Normális embernek nem esik jól. Általában az esik jól nekünk, hogy valaki együttérző velünk, és ezt kifejezi. És amikor azt mondja, hogy hát ez egy anyakomplexus, ilyen csúnya fajta. Hát egyszerűen ezt nem kérjük, köszönjük szépen, ebből nem kérünk. És hogy milyen izgalmas, hogy hát ti most a képzettek vagytok, ma annyit tudtok a sémákról, hogy az őrület. És milyen nagy dolog, hogy elkezdesz valakivel beszélgetni, és megvan ma a füled, megvan a szemed, a jó szaglásod, az a csökkent értékűség, szégyen. Hát ezt tolja most már nekem 10 perce. És akkor mi van? Tudod, hogy csökkent értékűség, szégyen, séma, és amikor sír, együtt érzel. Ó, mert az egy valódi szenvedés. Tudjátok, hol a legnehezebb? Borderline szindróma, vagy mondjuk személyiség zavar, mondjuk így. Borderline. Ha van köztetek olyan. Hát miért ne lenne? Biztos van egy-kettő. Nagyon puszi nektek. Ha valaki borderline, na az nagyon-nagyon-nagyon rettenetesen sok szenvedéssel jár. Nagyon sok szenvedéssel. Az ott olyan valódi szenvedés, hogy bele gondolni is fáj, hogy egy borderline mennyit szenved. Miközben átjövök ide, és azt mondom, hát ez egy személyiségzavar. Most megy föl, most zuhan le, most átölelt engem, hogy Feri, nincs nálad rendesebb ember, akkor mondtam neki, hogy de van, akkor most megütött. Hát szóval... Hogy milyen nagy dolog. Néha ugye van egy-egy olyan, hát olyan szemléd, egy borderline személlyel nagyon nehéz együtt élni. Most akkor biztos van köztetek olyan, aki felesége vagy egy borderline férfinek, vagy férje vagy egy borderline asszonynak. Minden megbecsülésem a tiéd. Mert akkor tudod csak jól csinálni, hogyha ipari módon tudsz itt is meg ott is lenni, mert különben megveszel. Azt, hogy hát persze, hogy fontos az együttérzés, mert itt valódi szenvedés van. Azért, mert tudom, hogy borderline, attól az még ott szenvedés. És attól, hogy ez itt valódi szenvedés, attól még tudom, hogy ez körülbelül micsoda. És ezért tartok határokat. És azt mondom, nem, szó se lehet róla. Ezt nem. Nem. Szóval, amikor borderline személyiségzavarral küzdő embereknek a segítését tanultam, akkor a következőt mondta a terapeuta, aki tanított bennünket. Azt két dolgot mondott. Az egyik azt mondja, ha a csoportba érkezik egy borderline személyiségzavarral küzdő ember, nagy kincs. Mert ő nem sokat gondolkozik azelőtt, mielőtt csinálna valamit, és az érzéseit spontánul ki fogja fejezni. Ez azért lesz nagyon jó a csoportban, ugye ez most akkor itt történik, azért lesz nagyon jó a csoportban, mert általában az önismereti csoportok tele vannak neurotikus, szégyenkező emberekkel, akik 25-ször meggondolják, hogy szólnak-e egyet. Ezért a neurotikus, szégyenkező emberekre egy borderline gátlástalansága nagyon pozitívan hat. Mert azt élik meg, hogy a nem jóját ilyet is lehet, és nem rúgják ki őket a csoportból. Hát ez nagyon izgalmas, ez fölbátorodik az összes neurotikus szenvedő ember, hogy talán akkor ő is mondhatna 10 alkalmanként egyszer egy mondatot, hogy fáj. Ha nem zavarja ez a többieket. De ő nem akar senkinek a terhére lenni. Szóval ez volt az egyik, amit megtanultam, hogy nagyszerű a csoportban legalább kéne egy borderline szindróma, vagy a személyiségzavar, mert az nagyon jó. Nagyon felszabadító, aki bírja. Aki nem, pusztulat. És a másik, tényleg így van, azt mondta, nagyon kedves terapeuta, azt mondja, nézd Feri, nem én voltam ott egyedül, de azt mondja, amikor egy segítő, borderline személyiség zavarral élő személlyel beszélget, de ezt még nem tudja, akkor általában eljut oda, hogy valószínű ő nem jó segítő, és vissza kéne adni a diplomámat. Mikor valakinek az jut eszébe, hogy teljesen eszköztelen vagyok valakivel szemben, és fogalmam sincs, mit kéne csinálni, akkor gyanakodhatunk, hogy egy borderline személyiség zavarral élő emberrel beszélget. Ezért van, hogy hihetetlen módon rászorulunk arra, hogy el ne engedjük a realitás vonalát, egy kicsit se, nehogy beszívódjunk az érzelmi hullámvasútba. Ez egy képzavar, nem beszívódni az érzelmi, arra fölülni lehet az érzelmi hullámvasút. Másik pedig, hát ha meg egyáltalán nem vagyunk ott, ahol ő érez, hogy egy pici részvét nincs bennünk, miközben ott valódi szenvedés van, hát akkor az, hogy ez milyen kapcsolat lesz. Hát az hogy? Nem mondhatom neki egy percenként, hogy személyiség zavar, mert amit átél, az neki nagyon fáj.